104.6. Bienvenidos un día más a este nuestro programa Sempre en Galicia. Un Sempre en Galicia confinado que comenzaremos ofreciéndoles una peciña de música aquí, 104.6 da FM. Sempre en Galicia de hoy se vaya a ser especial. Sempre en Galicia que vaya a contar con la grabación de varias participaciones de los grandes amigos que nos ayudan a llevar adiante este programa. En primer lugar, un bocadillo de música y después conectamos precisamente con Baixa Línea. Allí atoparemos a nuestro correspondiente José Lamela, que tiene preparado un grande da nosa cultura galega. Después de escuchar a Malvela, José, que está a otro lado del fío telefónico, preséntanos o convidado de hoy. Muy buenas tardes, José. Bueno, pues estamos hablando de José González Martínez, o cual estamos hablando de un personaje que aquí en Galicia pues significa tener un peso específico dentro de que es un mundo de letras galegas, es un conservador de nuestra cultura, digamos, lingüística, único, non? É unha persona, digamos, con un entusiasmo grande e que transmite ese entusiasmo. Eu creo que Galicia, sin José González Martínez, abro paréntesis, Pepe de Redondela, que como conocemos directamente todos os íntimos que apreciamos directamente muchísimo, pois é un personaje pois, que é un exemplo para todos. Eu recordo que cando tiña algúns cometidos tanto no Concello como por aí, pois Pepe de Redondela era un recorrente pois para pa ternos a todos, ternos ao día de que estamos en Galicia e que o noso idioma pois, é esencial e, é como é, e eso como debe ser. Incluso o que estamos facendo en Cantariño supoño que lle alegrará a Pepe Redondela, non? Por tamén a benvida, saudámolo moi cordialmente. Moi boas tardes, Xosé. Graciñas por atendernos. A vos, Vale. Bueno, en primeiro lugar, agradecendo moitísimo a presentación que me acaba de facer Lamela de ti. Eu que quería, perdona que te tutee, non sei se... Que tutearme sin unha parte. Vale, moitas grazas. Bueno, pois hai que decirle a todos os nosos ointes que ti eres o presidente do Foro Peinador, que, por certo, a xente debería saber algo máis dese foro, non? Bueno, a xente debía, pero o mellor pois coñecen outro tipo de entidades de menor ou de maior importancia, pero tampouco debe ser preocupante que coñezan ou non. O importante que o que queremos transmitirlle a Cotío, porque prácticamente é a Cotío, ao conxunto da cidadanía do país, é unha mensaxe de galeguidade, pero de galeguidade transversal. Eu creo que o dixen unha vez neste voso programa radiofónico. Calquera cultura que se prece ten que ter un sistema literario, ten que ter unha... unha cultura literaria que o avale. Agora ben, dito isto, non abonda para permanecer per secula seculorum con vos autores das letras. Unha lingua necesita para pervivir no tempo ter outros espazos sociais nos que debe estar presente. Si non é así, pois estamos abocados a un proceso de latinización. Ajá. A cultura latina foi moi importante, pero desapareceu porque non era a lingua da economía e non era a lingua de todos os ámbitos sociais. Unha das cousas que estamos a celebrar nestas redes sociais, nestas novas tecnologías, é a participación que tille faz a todas as persoas que moi coñecidas, algúns alcaldes, outros non sei, artistas, outros moi coñecidas no ambiente cultural galego e no ambiente normal social, que apoian a trayectoria de etiquetar en galego, non? Sí, non sei se a pregunta de antes desviei e non xa contestei, por iso me reformulas outra vez. Sí, perdón. Efectivamente, estamos cunha campaña que chamamos a etiquetar en lingua galega, sí, porque entendemos que unha lingua como a nosa debe estar presente no ámbito mercantil, comercial e sobre todo no das marcas dos produtos. Penso que nesto avanzouse non todo o que quixéramos, pero algo. Unha anécdota, podo refletilo. No ano 2003, cando empezamos a traballar neste campo, só había 10 ou 12 marcas de viños que se etiquetaban en galego. Traballamos arreo e hoxe son máis de 200 e pico marcas de viño, pero maiores doutros elaborados. Porque hoxe temos de fariña hasta chocolates, temos... leite, temos vermús, hai moitísima oferta etiquetada en galego. Con esta campaña o que pretendimos é que referentes sociais como son alcaldes, como son artistas, cada un ten a súa proxección social, nos axudaran a transmitir a idea de que os consumidores teñen a derradeira palabra para que a economía se poida galeguizar. Eles poden facelo aplicando o principio da discriminación positiva á hora de facer as compras dos seus produtos. É dicir, primar aqueles que están en galego sobre os que non están. Sí, sí, y aparte de primar, que de poñer en valor muitísimo máis o noso idioma, non? Xosé, ti que tes moita relación, Pepe e Xosé, tendes moita relación os dous, máis que nada, o que eu quería que interviras, Lamela, para poder preguntarlle cousas interesantes con respecto a ese traballo que se está a facer moitísimo perto da liña, non? O couto visto. Sí, eu creo que estábamos comentando, non sei se entre nós dous, o tema das palabras arcaicas que todavía, esas voces arcaicas todavía quedan aquí por abaixo a línea, que de orixe, por exemplo, do galego permisenio, posiblemente, non? É que se están extinguindo ca morte dos vellos, non? Diso, que opinas sobre este tipo de cosas? Crees que era digno tamén de observarlos, por lo menos registradas, non? Estas palabras. Sí, ten moita razón. O sea, xente nova, sobre todo, tende a simplificar o mundo, non? E o mundo das palabras tamén. Teño escoitado algunha vez que hoxe un mozo ou unha moza abóndalle con ter un patrimonio léxico de 300 palabras para poder desenvolver a súa relación social. Eso é dunha pobreza asombrosa, pero é que as sociedades modernas van cara ao empobrecemento. E hoxe que haxa xente moza que non teña o interese polo coñecemento é moi preocupante. Sobre todo, a vida conta que a movilidade en Galicia hoxe é moito máis elevada, as comunicacións son moito máis mellores que antes. E parece mentira, pero a 200 kilómetros, ou ti que estás a 200 e pico, non? Lamela aí a 200 e pico de distancia de Vigo, onde estou, aí hai unha maneira de falar moito máis rica que o que fala un mozo en Vigo. Entón, cal é o problema? O problema é complexo, pero eu apuntaría, agora que estamos a falar, ou se está a falar moito de si esta enfermidade do andazo vai cambiar moitos modelos de vida e patróns, eu diría que efectivamente, pois, eu creo que o inserso non vai ter a formulación que tivo de que agora, esas excursións masivas, a xente vai ter que empezar a buscar alternativas de lecer, e tenas ben preto, porque o parque do Xerés, quen o coñece en vida? Non o coñece ninguén. O parque do Invernadoiro non o coñece ninguén. Pero que tampouco a xente coñece os Ancares. En cambio, hai xente, sobre todo xente que ten capacidade económica, está desafogada nese aspecto, fan viaxes ao Sáhara, fan viaxes á India, e descoñecen o seu propio país. Se o coñecera, Lamela, é o que viste e o que dixo Julio, aprenderían da xente que ainda está no rural moitísimas cousas, moito, moito, moito. Subestimar a riqueza cultural que está depositada nun home, nunha muller de Lobios ou de Couto Misto, eu creo que é un despropósito que se está producindo e que se vai pagar moi caro. Pero isto terá cambio, non mudará, porque resulta que, bueno, a xente terá que comenzar a ter outro xeito de vida, como diste, por culpa deste coronavirus, pero que aparte de ter un outro xeito de vida, pois cando se lle enseñen cousas que estaban medio agochadas, é dicir, quen sabe a carne de cachena que ten un sabor determinado, claro, ou a empanada de entrimo, non? Xosé. Eu sigo, se me permite, sigo con o meu discurso iniciado. Sí. É lamentable, e eu sei que non é políticamente correcto como dicir, pero eu sempre o digo, ¿no? É lamentable que moitos pais se asociasen en torno, poñamos por caso, a Asociación de Amigos do Sáhara. Sí. E o esforzo que fan por traer nenos do Sáhara aquí. Eu preguntábame moitas veces en público, cando tiña esta oportunidade, pero que non hai para os nenos, os pais galegos non teñen outra posibilidade que, por exemplo, pois, asociárense con asociacións de país, do Cebreiro, de Cualedro o de Lobio, volvo de antes. ¿Para qué? Para facer intercambios por rapaces de aquí, puderan ir a Lobio, son aldea, e os de Lobio puderan ir a Praia, que non teñen moitas posibilidades, unha rea baixa, por poñer un caso, ¿no? Sí. E aí habería un trasvase de riqueza moi grande. E, sin embargo, gastase dineiros en asociación de amigos de Cuba, de asociacións de amigos de Sáhara, da Unión Soviética, e os amigos destas asociacións que coñezo, pois un reproche es que dediquen tanto dinheiro e esforzo que non serve para nada. No. Sí, correcto, no. É un enriquecimento, por exemplo, bueno, un enriquecimento o conseguir conectarnos con todo o noso entorno e conocelo ben. Eu dou un paseo aquí polo monte, estou descubrindo zonas, digamos, interesantísimas que están aquí ao alcance dos 200 de metros e que para min pues, resulta prácticamente... Pues imagínate o que sería para un neno de vida. Estar, por exemplo, a miles de kilómetros, que tiñe que nada. E, desde logo que sí. Por eso hai que alabar este exemplo que se dá con a labor que levaba desenrolada aí en torno ao culto mixto, non? E potenciar un área de cultural que prácticamente viña cada xurisdición de aquí destas zonas de montaña vivía con as normas autonómicas propias, autónomas comunitarias, non? Con leis propias, con tal, usos e costumbres, non? Entón, se o culto mixto pois ven a ser a exemplificar, a dar un pouco a lección de desenrolar o noso capital propio, ese enriquecemento que temos e que se nos vai perdendo paulatinamente, non? Sí, eu creo que é certo. Eu volvo ao de antes. Un neno en Vigo chama de un paxaro, tamén se chama por 50 mil nomes, non? Entón, que non habería enriquecemento que un neno estivera 15 días nunha aldea de Lobios con outros nenos e que fora descubrindo que as plantas teñen cada seu nome, que as árbores teñen cada seu nome e que os paxaros tamén, e esa biodiversidade é tan importante para o enriquecemento como pobre que un rapaz diga, mira, este árbol chama de árbol un carballo, un eucalipto. Sí. Non sabe diferenciar os paxaros, non sabe diferenciar as ervas. Claro. Entón, pues claro, isto estamos a tempo de corrixilo, pero preso tiñan que involucrarse en primeiro lugar as corporacións locais. As corporacións locais deberán facer un planteamento agora distinto, que ir mandarse o concello, poñamos por caso de Redonda Lei, o concello de Lobios. E iso que significa? Pois, por menos dunha colonia de Redonda Lei irían a Lobios, e a viceversa irían aquí, e sabían o que é a Ría de Vigo, sabían o que é a Ría de San Simón, o que son as bateas, o que é o mundo da pesca tradicional, pero aquí tiñen que ir a outro sitio e saber o que distinguir todo. Como non fagamos isto a curto prazo, temos un país con moitos problemas desde o punto de vista cultural. Sí. Ahora que mentache precisamente o culto mixto, sempre se celebra unha grande, organizase unha grande gala unha vez ao ano, pero este ano terá que suspenderse ou farase de outro xeito. No, eu vou a suspender que se pidese ser en agosto, faríamoslo en agosto, sempre cando se reúnan os requisitos exigidos, as condicións, ¿no? Claro. ¿No? Que senón incluso antes do 15 de setembro, porque aínda estamos no grau. A idea sería facelo, pero sempre cando poida ser, ¿no? Claro. É unha grande oportunidade, moita xente que se achega ali, como dicía Pepe, recoñece unha realidade histórica, recoñece un medio ambiente, recoñece algo novo e fai no seu. Entón, neste sentido, a Asociación do Amigo do Culto Mixto, eu creo que leva a cabo un traballo de hai 20 anos moi interesante. E agora, como unha primicia, ¿no? Pois estamos traballando porque moita xente que forma parte, que son xuíces honorarios, pues, por moitas razóns, un por o seu carácter científico, outro pola súa talla intelectual e demais, reciben o premio, bueno, no nos volvemos a ver. Bueno, quisimos constituir a chamada Asociación das Ciencias do Couto Misto, que terá como finalidade establecer unha ponte entre Galicia e o norte de Portugal, a Galaesia. Ah, entón, esa academia terá 50% de académicos, chamarlle de unha maneira, do outro lado da raya, e os outros galegos, no que en Galicia teñen fracasado pois o Eixo Atlántico, teñen fracasado a Comisión de Traballo Galicia Norte de Portugal, é dicir, as relacións transfronteirizas non se levan traballado a gas en casos puntuais, pois estas chamadas eucidades, Tui Valença, Tomiño Vilanova Cerreira ou Salvaterra Monzón, pero non hai máis alá deso, máis ao fondo do río, non estamos trenzando unha relación. Eu penso que o futuro económico, o futuro cultural, noso, o futuro científico, ten moito que ver nesa unidade territorial que vai dun lado ao outro do mío. E ademais hai un certo apego e unha certa afición que os portugueses poñen moito en valor, precisamente o Couto Misto, ou as persoas que nomeástedes, e os galegos tamén poñen moito en valor as persoas nomeadas portuguesas. Creo que hai unha simbiose extraordinaria, verdad? Sí, eu creo que hai. De feito, si non hai máis é porque non se ten traballada esa relación. Pero esa relación é posible traballarla, porque pues, hai bastante sensibilidade nas tres universidades do norte de Portugal, cara a Galicia, ¿no? Se cadra un pouco máis, fixaivos, que das universidades galegas cara a Portugal, pois por moitas razóns, pero sí que hai moitas sensibilidades que están adormecidas en Portugal, que hai que convocalas a construir ese gran territorio que é Euroregión. Sí, é importantísimo. Fíjate, por exemplo, estamos falando Vigo, por exemplo, ou aquí donde estou, non, que temos un porcentaje moi elevado de Portugal por proximidade, non? De incluídos de, eu creo que non sei aquí entre Lindos ou Lobios, pues, non existe culturalmente ninguna diferencia. Os pontos de Lareira, todo eso sigue se conservando os mismos, é común. O idioma prácticamente o mismo, non temos prácticamente diferencia. E como decía o Tito Costa, que cando estaba no Parque Nacional do Pene de Xerés, decía que das fronteiras aquí é unha tontería, non? Porque entrar os pássaros non distinguen de fronteiras, por exemplo, entre os pássaros e o aire puro non distinguen de fronteiras. Sí, e ademais hai dun lado e do outro hai unhas pervivencias que veñen do dereito romano, e eso deu pé a un dereito consuetudinario, a unhas relacións do home cas propiedades, cas herencias, e é común no o norte de Portugal e o de Galicia. Por lo tanto, unha posible codificación do dereito civil, chamémoslle galaico-portugués, non haberá dificultades para facelo. Pois non, non habría ningún problema porque pensamos da mesma maneira, non? O sea, eu creo que desde pequeno, digo como habitante dunha zona rayana máis próxima de Galicia, e que viñan de Portugal o comercio de ese contrabando minúsculo que se facía por a montaña, era continuo, permanente. Nos pasábamos a frontera por outro lado, como decían de nós, nacemos que arraia entre as pernas, non? Por estar cruzando continuamente a fronteira. Exacto. Un traballo, por certo, que se fixeron, xa se fixeron varias obras relacionadas precisamente coa raia, teñen moito que ver co esas vivencias comuns, non? Que non teñen fronteira, non se sabe se son portuguesas ou se son galegas, non? Eso é importantísimo tamén. Outra riqueza que temos importante aquí, falando do mesmo tema da recurrente de de falar un pouco do tema lingüístico, e o tema topónimos, non? Que é outro elemento que se está extinguindo en toda esta zona. Tú sabes que, por exemplo, os topónimos nombrabas cualquier espacio de terreno de moi cortos, focalizábase dándolle un nombre, non? E que agora, pois, a grande extensión, xa falamos do Xurel referíndonos a montaña, cando está parcelado e millares e millares de nombres que se van morrendo, e cada vello que morre desaparecen des topónimos, dices. E que non está cerca, non? Sí, e isto pasa toda Galicia, non é un problema local focalizado aquí, senón toda Galicia, sí. Os vellos van deixándonos, pasan dando paso a outro tipo de culturas, mas de outra maneira, xa que antes, pues a topografía que había era esa, ¿no? No había coordenadas más que dictar un nombre, ese estaba situado una altitud, las coordenadas exactas del sitio donde tenía que ir, ¿no? Alá por los años 80 había un censo en Galicia, ese censo informaba de que teníamos 10 millones de topónimos. Cal quer decir que así en Galicia siempre le puso nome a todo. Claro. E ademais eran nomes acaídos, non eran caprichosamente. Unha braña é unha braña, e unha leira é unha leira, e unha agra é unha agra. Non se lle chamaba como agora, se lle chama todo fincas. A xente, ditemos unhas fincas da aldea, non. Non teñen usted fincas, teñen lameiros, teñen prados, teñen todo tipo de terras con nomes específicos, non? Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí, efectivamente. Se outro día, falando con Fernanda Follana, que é unha das correspondentes que temos ali nos Ancares, tamén dicía que as palabras que a ela lle sorprendían eran as palabras que os maiores, os abuelos, os avós dos nenos que recibían na escola, pois resultaban moi, moi edificantes, non? Porque decía, mira, eu vou para camiñando hasta aquel teso, e despois, cando baixamos, ela deuse conta de que o teso era unha zona alta, que non sabía que existía esa palabra en galego. Ah, sí, sí, sí. De que lle chaman un sitio alto, non lle chaman un teso. Claro, é a devaluación da importancia que ten un idioma. Que ten un idioma, exacto. É tan migalleira na descripción que agora mesmo estamos convertindo todo isto nun plano, nunha situación lamentable, ¿no? Sí, sí. Pues, recuerdo, por exemplo, cuando iban para o monte, decía, ¿dónde fuches? Pues daba lleno, y cada nombre, cada topónimo, encerra unha historia, cuidado. Algunos incluso una historia muy completa. Por ejemplo, ¿dónde morreu Martiño? Supoño que antiguamente hubo un Martiño que morreu ali, ¿eh? Interpreto, claro, esa historia que nos están contando. Todas las cosas, cada palabra tiene un valor, tiene detrás un potencial foco de conocimientos do pasado, ¿no? Traínos un recuerdo de cualquier historia que pasó por ahí. Todo, ¿no? Os que nos quedan, desde logo, son encantadores, non? Palabras con encanto, non? Claro. Sí, eu son dunha aldea de preto de Juntis. A parroquia chamase Couselo, pero o lugar onde temos a casa familiar chamase Mourigabe. E durante moitos anos estive intentando saber cal era a etimoloxía. Claro, e ven dun nome dunha persoa que era dono daquelas terras. A tal punto, era unha persoa que era un nobre, a tal punto que só en Galicia hai tres Mourigabes. Un que está en Ames, outro en Salvaterra e outro que é o da miña parroquia. Claro, pero a xente, tiven de que explicar a xente maior da miña parroquia onde viña Mourigabe. Non sabían, eles falaban Mourigabe, e dende que aprenderon que Mourigabe ten unha explicación histórica, pues gustoulle moito máis. Ainda lle dá máis valor. Claro, claro, ainda lle dá moito máis valor. Bueno, claro, non sei se ainda seguides tendo tempo, pero... Por exemplo, a visitar o catastro de Ensenada, donde 2753 trae os nombres de finca, de todo, e cada finca identifica con nombre personal para cada finca, non? O sea que no, cada parcela ten o seu nombre, non? Te ven indicado, e é un capital tamén moi importante de extinguidas, porque senón podemos saber exactamente onde estaba situada tales nombres, non, pero por exemplo, que falando dese da toponimia, nós temos aquí un nombre que dice que é dos máis feos de España, un polo, non? Que non temos así os de estamos aquí, que gusto meao. Gusto meao. Está ben. Gusto sí, meao. Pero o meao pode ser, digamos, a etimología pode ser o meao de mitad, non? Justo porque aí está na fronteira de unha poboación de un concello con outro, non? Pois pasa ese polo, pasa a raya por encima tamén, non? Bueno, a cultura, Pepe, é moi grande. Alá polos anos 87, 88, en Porqueira houve un alcalde que propuxera cambiar o nome ao concello. Fíjate. Vale. Que é un sacrilegio, non? Pois aquel home dicía que non se podía ter ese nome, que era unha indecencia para os vecinos. Que coñecementos tiña aquel home para decir aquela barbaridade? E porque se lle deu, que este é o peor, chance nos medios de comunicación para soster a teoría dun analfabeto, non? Claro. Bueno, que non busca etimoloxía da palabra e entón, pois, lógicamente, pois, degenera en dicir, bueno, isto non me gusta e convirtese en algo que non é precisamente científico nin lingüístico. O acordome de cativo, bueno, na xuventude, cando íamos a discoteca ali en Verín, resulta que me tocou falar cunha rapaza que era dun poviño de ali perto. Preguntei, de onde? Ela preguntoume de onde era. Eu dixenlle que nacera en Cortegada de Baños, que estaba traballando en Viana do Bolo. Ela dixome, pois yo soy de Regato Manchado. Eu dixen, en castelán, estarme dicindo o nome dun pobo que non sei se existe en Galicia, non hai ningún nome así, con ese así, con esa acepción castelana, ¿eh? Bueno, eu quedei así sorprendido, pero despois ao chegar a Viana do Bolo preguntei ao cabo da Guardia Civil a ver se había algún pobo así, e dixen, no, cerca do Invernadeiro precisamente, por ali, o que ti me intentabas antes, eses montes do Invernadeiro, dice, cerca de aí hai un pobo que se chama Regueiro Fozado, ao mellor referíase a ese. Xa dixi, sí. Regato Manchado e Regueiro Fozado. Non se dá conta de, non se dou conta de que a etimoloxía de Regueiro Fozado viña polo feito de que asistían ali moitísimos xabaríns, e aquel nome, pois, convertiuse aquel pobo, convertiuse aquela aldea, convertiuse en Regueiro Fozado precisamente por eso, por culpa dos xabaríns que se achegaban ali. Que ora pensa que vou a levar a conversa a túa pregunta deste encontro no que fai ao galego nas marcas comerciais. É lamentable como os conserveiros etiquetan os seus produtos con esta denominación sardinilla. Cando é xouviña, claro que sí, claro que sí. Sardinilla, sí. Mellor lle sería decir xouviña, porque unha palabra de seu. Claro. Tan propia do país que incluso é unha marca comercial. E aparte de ser marca, é un tipo de sardiña. Claro. Non é precisamente unha sardiña propiamente dita. Os marinheiros, é ridículo, sardinilla. E aparece en moitas letras, en moitos conservas. Sí. Pois a estas alturas xa non tiña que ser así, non, porque eu recordo nunha época, en etapas de xuventude miña, que se estaba castelanizando o nome dos pobos, non? Torneiros, para puñar torneros nos carteles de entrada ao pobo, non? Todo isto, eu fui unha fase, digamos, de mitigación da nosa cultura, non? Tamén potente, pero a estas alturas xa iso está sobrepasado, non? Debería. E logo hai un descoñecemento moi curioso. Ali preto da miña aldea hai un río que se chama Río Gallo. Durante o franquismo había un indicador de poboación que decía Río Gallo, ¿no? Cando veo a democracia hubo unha actitude ultra correctora e entón moitos pensaban que aquello non era gallo, que era galo. E entón, dedicáronse a pintar no letreiro Río Galo. Claro, a xente de por ali ría, estaba desconcertada. porque aquello é gallo de galla, porque hai dous ríos que xuntan. E entón a xente dicía, pero que son os que poñen iso aí, o gallo que se xunta aí arriba? Entón, bueno, pues había a incultura tamén era por parte dos que querían correr. Agradecémoslle a participación dos dous Pepes hoxe no noso programa e despedímolos con música para seguir adubiando o programa de hoxe. Vou vos cantar a primeira, vou vos cantar a primeira, e con esta fago unha, anda e olé, e con esta fago unha. Na tua cara nazo sol, na tua cara nazo sol, na tua garganta lúa, anda e olé, na tua garganta lúa. A primeira foi aló, a primeira foi aló, e con esta fago dúas, anda e olé, e con esta fago dúas. As ervas volvense flores, as ervas volvense flores, onde pisa de las dúas, anda e olé, onde pisa de las dúas. Segunda outra, despois da segunda outra, e con esta fago tres, anda e olé, e con esta fago tres. Cantando va los paxaros, cantando va los paxaros, cando move de los pés, anda e olé, cando move de los pés. Xa rematou a terceira, e con esta fago catro, anda e olé, e con esta fago catro. Tela gracia no beilare, tela gracia no beilare, no dico dos teus zapatos, anda e olé, no dico dos teus zapatos. Me gusta bailar.